Nincs gyurcság, de van vizitdíj. Megállíthatatlan a polgárosodás. Magyarországon megbecsülik a tanárokat. Egyes tanárokat. Elon Musk még mindig egy idióta, szexista barom. Mondjuk az nem hír. Mondjuk az nem hír. De ott van az öt. Aj, boldog napszakot mindenkinek! Szevasztok, hogy vagytok? Átvert engem Ádám ezzel a beköszönéssel. Megijedtél, hogy mi? Mi van az Elon Musk-kal? Tudod, a Taylor Swift a vita után kiírta, hogy a Harris-t támogatja, ami igen, de ez nagy meglepetés volt, mindig is egy demokrata volt, meg amilyen jogokért általában a Taylor Swift kiáll, az inkább ilyen demokrata dolgok. Ez senkit nem lepett meg, amúgy szerintem oké, kit érdekel. Amúgy Amerikában amúgy sokkal bejáratottabb az, hogy celebritások így kiállnak valamilyen politikai párt mellett, ezt most lehet, hogy szereti valaki, lehet, hogy nem, de mindegy. És akkor van a jobb oldalnak egy ilyen, hát lehet, hogy csak ez Elon Musk-nak, de hogy aki mondjuk 30-as nő, és nincs gyereke, akkor azt általában csomószor megbélyegzik. Micsoda? Hát ez ott a konzervatívaknál úgy látszik, így megy, mert Elon Musk az azt mondta, hogy ő majd jól megdugja kell, hogy ne legyen macskás néni tovább. Gyakorlatilag ezt írta, hogy csinál neki egy gyereket. Bár az Elon Musk a saját gyerekeivel se törődik, meg vagy csomó... Jó, de van neki. Van neki, bár van, aki ugye elhatárolódik tőle, pedig általában nem az szokott lenni, hogy azoktól határolódnak el, akik a leggazdagabbak, hanem így próbálják a vagyonukat, de hát még így is úgy látszik, hogy ez sikerült. Régen még érthetőbb, egy szimpatikus ember volt, de teljesen megment az az ember az elmúlt években, és a Twittert is teljesen szétcseszte amúgy, de hogy ez olyan, mint egy rossz kisgyerek, egy rossz troll amúgy ezekkel a hozzászólásokkal, és akkor ő elméletileg az egyik, nem tudom, legbefolyásosabb ember a világon. A másik a Trump, azzal se vagyunk előre. Még ez teg szemmangzik olyan jól, hogy majd ő teherbe bassza. Amúgy igen, szerintem a Taylor Swift-et valami nem kell annyira félteni, hogy ő maga szokott viccelődni ezzel, hogy macskásnő, de én kedvelem amúgy, bár nagyon sok hülyesége van, és az elmúlt három albumát nem szeretem, de úgy alapvetően vannak album, amit kedvelek, de nyilván tudnék 10 jobb női előadót, akit hamarabb mondanék nála, akit jobban kedvelek, de hogy szerintem azért nem kell félteni a Taylor Swift, nem akkora világi lúzer, mint mondjuk az Elon Musk. Azért szerintem megvan, van pasia, egész sikeres, most gyakorlatilag ő a legsikeresebb popstar a földön, de biztos az Elon Musk faszára vágyik. Ami... De ez egy ilyen poén akart lenni, azt mondja az Elon Musk. Az Elon Musk... Fine, Taylor, you win. Oké, te nyertél. I will give you a child. Ez nem tudom, hogy mármint csak, hogy ad neki egy gyereket. Egy gyerekéből odaad egyet? Igen, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekik nehezen közösen kell gyereket vállalni. Most vesztett el a Grimes-szel is a felügyeleti jogot. Nem nagyon tudom, milyen gyereket odaad. Azt, hogy gyereket már nem adhat. És hogy az életével fogja őrizni a macskáit. Hogy... De ez mire is? Ugye az volt az előzménye, hogy kiraktak egy AI videót, hogy a Taylor Swift a Trumpot támogatja, és aztán erre következett az, hogy a Taylor Swift akkor megszólalt, hogy ő a Kamala Harris támogatja. És akkor ezután rakta ki ezt a Elon Musk, vagy én nem tudom, hogy akkor itt most... Nem úgy olyan fura, hogy régen emlékszem, hogy az volt, mondjuk lehet, hogy segíthet, hogy nem volt ilyen social media, de hogy így azt remélted, gyerekként volt egy ilyen tévképzeted, aztán rájött, hogy milyenek a felnőttek, amikor te is felnőtt lettél, de hogy értelmes emberek, azok tudják tűrtőztetni magukat, de igazából sose volt ez a helyzet, csak nem volt social media, hogy rögtön kiszarják magukból, és most már ott van a social media, és minden hülyeséget rögtön kiszaratják magukból a leghatalmasabbak, a leggazdagabbak, és nyilván most is van egy csomó, aki inkább nem véletlenül, inkább nem használ ilyet, de hogy vannak, akiknek valahogy kényszer van non-stop valami baromságot kiírni. Elon Musk az nyilván akkora fan bázisa van, hogy bármi rosszat mondasz róla, azok szétszednek, miközben el lehet ismerni egy csomó dolgot, amit mondjuk csinált, ami tényleg előre viheti a világot, de közben nagyon sok bődületes fassága is van, és az is érdekes, hogy a tech milliárdosok régen ilyen inkább a demokraták felé húztak, és most, hogy hogyan kezdtek el a republikánusok felé menni. Ez is egy érdekes, hogy hogyan lettek ilyen konzervatívabbak, de hát öregszik a világ, aki idősebb, az csomószor konzervatívabb, de hogy az álca ez a social médiával lehult, mert olyan baromságokat tud kiírni, mind az Elon Musk, mind a Trump, mert a Trump most visszatért már a Twitterre, amit X-nek hívnak elméletek, de szerintem ez borzalmas. Én ezt nem tudom megszokni. Ezt én sem akarom elfogadni. De mindenki Twitternek hívja. Ja, szóval így rájön az ember, hogy mennyire gyarlók ugyanezek a emberek, akik tényleg az elit elitjei, amiben amúgy a Taylor Swiftet is támadták, Kamala Harris, meg benne van a felső körökben, meg a milliárdos körökben, ami biztos így van. Nem tudom, a Trumpnál miért nem merül fel, aki volt elnök és milliárdos. Ő nem annyira gazdag, ő csak azt mondja magáról. Hát meg egy igen, na mindegy, érdekes. Csak ugye mindig az is ironikus, amikor Trump azt hirdeti, hogy ő majd az elitet leváltja, miközben ő maga az elit. És itt mi történt? Jó, van ez így. A HVG cikkén megakadt a szemünk, gyorsabban fogy a Fidesz támogatottsága, mint Orbán Viktor. Nem szép. Ez azért oda szúrta a főszerkesztő, vagy nem tudom ki az, aki a címeket adta. Nem szép. Nem szép. Igen. Ez viszont valóban megtörtént, hogy kijött egy mérése. Ajaj, Mediana? Itt ezzel kezdenék. Demokratikus koalíció bezuhant 3-ra. Az várja, ne is ezt nézzem, te kezd lejjebb is a következőt. Mi? Mert itt vannak az előző választások, tehát ugye az EP választások eredményeihez képest. Aha. A mérés eredményei. Szóval a Fidesz, vagy a tényleges szavazat volt 44,8, Tiszának 29,6. Jó. Hát ez amúgy utána várható volt, ugyebár azután, hogy meglátszott, hogy nem csak a méréseken 30% körüli a Tisza, hanem tényleg a szavazatba is ezt realizálni tudja, akkor utána az erőhöz, ahhoz meg gravitálnak az emberek. És hát aki mondjuk a DK-ra azért szavazott, mert hát jó, hát ez a Magyar Péter, de hát mindenki tudja, hogy a valódi ellenzék az még mindig a régi ügyesek, profik, és hát most, hogy meglátták, hogy ez nem így van, hanem már csak ő szavazott a DK-ra, így most már akkor ő se szavaz rá, hanem inkább áttér a Tiszára. Úgyhogy ez ilyen szempontból. Hát amúgy ez kemény, hogy a választani tudó biztos szavazók között 39% a Tisza, 43% a Fidesz. Hát itt már izzadások lesznek, és még van másfél év, vagy kettő, mikor lesz másfél év? Hát, kettő. Úristen, hogyha mi lesz, mondjuk tegyük fel egy év múlva, a Tisza már megelőzi a felmérésekben a Fideszt, ott mi lesz? Ott... Az lesz, mint amikor a Troy visszajött a pizzával. Orbán csak mondja, hogy ne. Szaladgálnak meg minden. Egyáltalán biztos. És az a durva, több durva dolog van, hogy itt van 30%, aki még nem tudja, kire szavazzon, és aki a Fideszre akart szavazni, csomószor az már ott van valószínűleg. Nyilván még tudnak biztosan mobilizálni, de azt gondolom, hogy a 14 év alatt már, aki a Fidesz mellett elkötelezte magát, azt tudja. Szóval valószínűleg ezt a 30%-ot a Tisza pártnak nagyobb esélye van meggyőzni. Hogy... Hát azért lássuk be, hogy ezek az emberek, ezek között ott vannak azok is, akik nagyon ritkán mennek el szavazni. Jó, de hogyha lehet, hogy ilyet... Ez akkor, hogyha ez 30%-os ott a nem szavaz, ez azt jelenti, hogy nagyjából akkor van egy 70%-os részvétel. Ez azt feltételezi akkor ez a mérés, nem? És hát az meg ugye miért ne lehetne? És az, hogy 30% és 30 a Fidesz és 25 a Tisza párt, ez ráadásul ugye a választási rendszernek a sajátosságai miatt nem is jelent feltétlenül semmi. Ez még kétharmad. Igen. Ott az a 2%-os demokratikus koalíció és a 4%-os mi hazánk, ez még nagyon kényelmesen keresztbe tehet annak, hogy egyelőtt induljon az ellenzéki oldalról. De mondjuk ebben igazából a kutyapárt is ott van, meg Jobbik, Momentum. Ugye az a durva, hogy Tételezzük fel. A Jobbik az gyakorlatilag a DK nyakán van. A legnagyobb ellenzéki. Hát igen, ez alapján már nehéz azt mondani, hogy mekkora ellenzéki elő a DK. Gyakorlatilag... Hát a helyére kerül az MSZP. Hárman is előtte vannak. Pedig eddig mondhatták, hogy nekem van tököm, mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt. Ez most ott is pánik lehet szerintem. Kutyapárt úgy nagyobb, hogy gyakorlatilag ugye ez is egy ilyen protest szavazás volt nagyon sokaknak a kutyapárt. Onnan nagyon sokat elvitt a Tisza, ilyen protest szavazót. Úgy tűnik, én nem gondoltam feltétlenül, hogy a DK-ból. Én azt hittem, hogy a DK az sokkal inkább a Gyurcsány személye körül összpontosuló emberekről szól, és hogy van ennyi ember, aki elhiszi, hogy a Feri az még hozhat egy pozitív változást, és úgy tűnik, hogy nincs. Úgy tűnik, hogy nincs. Érdekes lesz ez. A Momentum az gyakorlatilag megszűnt. Szerintem az, aki Momentum szavazó, az valószínűleg a nagy része az tisztában ment. Kész. Hát az valószínűleg azért szavazott korábban a Momentumra, mert ugyanazt látta benne, mint amit most a tisztában. Ja, hát itt érdekes dolgok lesznek amúgy. Ez biztos izgalmas lesz, ez nem lejátszott meccs. Még az Orbánék tényleg van pár trükk a tarsajukban. Igen, na, most egy a választási rendszer, a másik, a másik oldal pedig az, hogy a mozgósításban amúgy nagyon-nagyon erős a mozgósítás. A mozgósítás, de az tény, hogy... Ez biznesz szakértőkre, jó? Bocsánat. De az tény, hogy eléggé fel tudja tüzelni a Fidesz a támogatóit, hogy elmenjenek szavazni. Mit tudom még fel tüzelni, hogyha elkezdik a választási rendszert látványosan átszabni, azt szerintem az is... Ez téged az, fel tüzelni? Hát szerintem az egész ellenzéki tábort fel tüzelni, és ezt segítene mozgósítani még a Tiszának. A mozgósításban. Esetleg a Fidesz tudja mozgósítani nem, a Tisza szavazónak. Nem kurnál fel az egész országot, engem végtelen felkurna az a tervük, ugye, hogy csinálnak külföldi szavazókerületeket, nyilván nem Londonban, magyar laktan helyeken. Az a legtöbb ember szerint túlzás lenne, hogy még egy pont, amennyi hiányzik a kétharmadhoz, annyi plusz képviselőt lehessen bejutatni külföldről. Valaki kérdezi, hogy MZP-t leírtuk? Hát nem írtuk le, de itt nincs a felmérésben. Szerintem a MZP már nyilatkozott arról, hogy nem indul a Tisza ellen, és mivel ő most polgármester lesz 5 évig, szerintem nem is annyira, szóval ő most el van azzal. Szerintem az remek, hogyha ebbe megtalálja a helyét. Szerintem ja. Ott ez az látványos, amit ott csinál, és az most valószínűleg tényleg jóval nagyobb szükség is van arra, hogy Hódmezővásárhelyen megmutathassa továbbra is, hogy mondjuk hogyan lehet normálisan vezetni egy várost, nem pedig korrumpálódva. Ez szerintem egy fontosabb fegyvertény lenne, mint az, hogy most akkor 1 vagy 3% szerez a pártja az országgyűlési választásokon. Nem az, ha visszalép, és ott nyomja, az a legjobb lépés lehet neki. De ugyanez van amúgy szerintem a vonáékkal is. Hát most mennyi valami néhány 10 000 szavazatot szereztek az EP választáson, lehet, hogy nekik is inkább az ügyek képviselete az, ami fontosabb, mint az, hogy megpróbálják most felépíteni a tömegpártot, amit amúgy se akarnak tömegpártnak. Hát, meg az embereknek a megmozgatása, hogy a politikával foglalkozzanak. Mindenki elindulhat, amit akar. A Jobbik az még érthetetlen számomra, hogy van 2%-a, akkor mennyire a néppártyán is itt lehet, nem? Gyakorlatilag. Vagy ő épp most számolja fel a parlamentet? Sikerült? Szerintem nem sikerült. Nem tudom, melyik irányba mennek. A full kreténbe megy el a Fidesz, vagy a megpróbál most hirtelen jó fej lenni, vagy melyik irányba? Bár van egy tippem amúgy előre. Szerintem megnézhetjük, mit mond erről Orbán Viktor Árnán. Ugyanis kikerült egy videó arról, amit Köcsén mondott. Jó, van ez így. Vagy rossz jövő, vagy jó jövő. Jövők versenyét pedig meg kell nyerni. Nekünk van egy állításunk arról, hogy a mi kormányzásunk mit eredményez. A mi állításunk az, hogy a mi kormányzásunk az egy... Kicsit halk. Mindegy, oda van írva. Megint nem lesz hang. Az Isten rohassza meg! Tényleg a... az egyik legerős. A mi állításunk az, hogy a mi kormányzásunk az egy szuverén Magyarországot fog eredményezni. A gazdasági semlegesség ennek az egyik legerősebb megtámasztója. És van egy képünk arról, hogy ha a másik jövő nyer, annak mi lesz a vége? Annak a vége egy alárendelt Magyarország lesz. Részben, mert megvannak véve kilóra a pasasok. Alárendelt Magyarország. Mert most aztán annyira pozícióban vagyunk, nem? Hogyha az ő magyarázatát nézed, akkor ez egy tök logikus dolog. És azt lehet, hogy aki meg... Melyik irányban nem vagyunk alárendeltek most? Unió irányában, ahol várjuk a pénzünket, mert addig nem tudunk még a tanároknak se fizetést adni, vagy Oroszország irányában, ahol ezért benyalunk nekik. Vagy Kína irányában, ahol évente veszünk föl 1000 milliárdokat. Igen, és ide hozzák a gyáraikat, amit már ők sem hajlandók megcsinálni. És aztán utána pedig ott próbálunk lobbizni Európában, hogy az elektromos autóipart azt nyomjuk tovább közös támogatásokkal, különben csődbe megy az ország, mert csődbe mennek benne ezek a gyárak, amiben összes pénzünket öljük, hogy akkumulátorokat gyártsunk, és majd utána 20 év múlva nekünk kell ezeket az aksikat elhelyeznünk valahol az országban, ahol majd szépen kifolynak a vízbe. Szerintem azt kell, hogy minden családnak ki... Egy használt aksit. Nagy segítség lenne nem ez a magyar használt aksikat, igen, hogy most ezt egy közös tervisre, és ezt együtt vállaltuk, ugye? Mindenki azt akarta, hogy legyen. Úgy hallottam, hogy mindenki aksigyárakat akar. Minden családnak 10 aksit valahogy el kell tüntetni. Elás, vagy... Megissza a savat. Azt sem... Ja, az már rá van bízva, Kiviszi a, ugye a határba, azt ott kiborítja. Így van. Mindenkinek az a lényeg, hogy valahogy kivigye. Mész Horvátországba nyaralni, akkor... Igen, rak be a cipődbe egy aksit, hátizsákba, így az aljába. Mint ahogy a szigetre csempészik be a piát, ugyanúgy fogják az akkumulátorokat kicsempészni az országból. Kárpát-medencében egy szétszórjuk hát őket. Felraktunk nagyon sok zsetont egy dologra, ami éppen nem nagyon megy annyira, és akkor most itt csodálkozunk, hogy hát... Jó, de a többiek meg ugye megvannak véve kilóra, mert ugye azt mondják, hogy sokkal szorosabban kéne szövetkeznünk a mostani szövetségeseinkkel. Ha már azok, nem? Igen, és kevésbé ezek az új szövetségeseinkkel, az oroszokkal, meg a kínaiakkal, mert amúgy ugye ez lenne a koncepció, hogy mi mindenkivel jóba vagyunk, nekünk mindenki a barátunk, mindenkivel lehet kereskedni. Az nem a semleges gazdaság, nem a függetlenség, hanem a betagozódás valamilyen blokkba. Szerintem a jobb oldal legnagyobb erénye, értéke és előnye, fölbecsületen előnye a bal oldallal szemben, az a hűség. Ez igaz. Ez szerintem ott a Fidesznél hűség. Hát nem az ország iránt, hanem egymás iránt. Igen, bár ugye kivéve az, akit be kell lökni a buszol el. Jó, az jogos. De úgy akkor a pénz és a lopás iránt. Nem Orbán Viktor iránt. Úgy van, hogy ha dől a dominó, akkor tudják, hogy ki kell szedni pár dominót, hogy ne doljön tovább. De nem, szerintem hallgass meg, mert lehet, hogy meg fog repni, amit mond. Mi sose ígértük az embereknek azt, hogy minden problémájukat megoldjuk. Sose ígértük, hogy megváltjuk őket. Nem is sikerült. Hát nem. Bár amikor a választás van, akkor azért mindent megígérnek. Hát olyankor, mint hogyha lett volna ilyen ígérgetés, igen, meg elszámoltatás, meg a korrupciónak a csökkentés. Egy dolgot ígértünk, hogy mi itt leszünk velük. Hát szerintem azért ennél többet ígértek. Ennél egy kicsit többet. Hát igen. Az, hogy nem lesz háború, de mondjuk... Most gyakorlatilag az Orbán az a orvos, aki hát itt vagyok veled, megnyújtani nem tudlak, de itt fogom a kezed, amíg elvérzel. Hát a mondhatnád... Ezt tud ígérni. Mondhatnád, hogy az orvos, de mivel Magyarország nem halálos beteg, sokkal inkább... De, egy kicsit igen. Magyarország meg van fázva. Nem és halálos beteg. Ki lehetne gyógyítani? Igen, és ott ül mellette a vajákos. Nem, ott ül mellette az Orbán, a kezé... Hát igen, amúgy a vajákos is igen. Jó. De az is lehet, hogy... És oda se engedi azt a... De figyelj, úgy is lehet, úgy is működik ez a metafora, ott ül az Orbán, mondom, hogy ott a kötszer a zsebedben. Nincs is itt, és már pakolja a haveroknak, hogy vigyék ki. Csak azt kéne, be akarod, hogy nem, sajnos átkísérlek most ezen. Nem akarsz megmenteni, most sajnos ez az erőforrás, sajnos erre most nincs erőforrásunk. Ennyit ígértek, hogy itt lesznek velünk. Hát úgy tűnik, most már ez a narratíva. De várjál, mert ezt is hallgass végig, hogy ez mit jelent, hogy itt vannak velünk, ugye, meg vagyunk áldva. Hogy mit leszünk velük? Embereknek azt, hogy minden problémájukat megoldjuk. Sose ígértük, hogy megváltjuk őket. Egy dolgot ígértünk, hogy mit leszünk velük. Ha fúj, ha esik, mi itt leszünk velük? Nem Brüsszelben üdögélünk. Meg nem szaladunk el Moszkvába. Meg nem megyünk amerikai ösztöndíjra. Mi? Ajjajajaj! Ugye, amikor kiköltözött a lánya, meg a férje. Ez, hogy nem Brüsszelben. Előbb még azzal támadták a Magyar Péter, hogy nem ül Brüsszelben. Én az a gond... A Dajs tényleg nem üldögél ott. Akinek a dolga lenne. Amúgy a látványosan sokan mentik amúgy külföldre a vagyonukat ebből a társaságból. Nem azt ígérték, hogy a vagyonuk is itt lesz, csak ő. Ja. Hát amíg nincs csak... elszámoltatás, addig biztosan itt lesznek. Hát érdekes. Utána majd meglátjuk, igen, hogy Moszkvába vagy az USA ösztöndíj, hát majd valamelyik. Hát... A Moszkvába is voltak párszor, azt is elfejtette. Hát az csak nem téged megyünk képviselni. Nem mennek amerikai ösztöndíjra, de ha már ösztöndíj, akkor soros ösztöndíjat ezt nem akarja megemlíteni, nem vitja, amit kapott. Őt nem tudták megváltoztatni Kínára. Mi van egy amerikai ösztöndíjjal? Nem a szövetségeseink? Vagy hogyha Trump lesz, akkor már jó lesz az amerikai ösztöndíj? Hát ezt majd meglátjuk. Amúgy az remek lenne. Trump lenne az elnök, és akkor és ugyanúgy osztogatnák a 444-nek a pénzt. Hát az elejét lenne mit kezdeni. Valószínűleg akkor is osztogatták amúgy, amikor a Trump volt. Valószínűleg, szóval, igen. Hogyha én diák lennék, és kapnék amerikai ösztöndíjat, hát azért nem gondolkoznék sokat, hogy kimenjek. Ezek után se? Most azért lehet, hogy meg fog győzni, hogy maradjak itt a nem tudom melyik egyetemén. Jó, de amúgy az, hogy Brüsszelben legyenek, az nem menekülés, hanem azért szavazták meg az LP képviselőket, nem? Hát igen. Meg őket, hogy képviseljenek minket Brüsszelben. Szóval szaladj át csak Brüsszelben, mert azért is fizetünk. Igen, meg ugye ne felejtsük el, hogy Orbán volt az első, aki kiment Brüsszelbe bojkottáltatni magyar pénzeket, még 2006-ig. Ő találta fel ezt? Uh-huh. Hát ő volt az első, aki soros ösztöndíjat kapott, és a uniós pénzeket el akarta zárni, csak ezt mindig elfelejt. Hát ez valahogy kimegy a fejéből mindig. Hát ez már olyan régen volt, ki tudja. A magyar emberek pontosan tudhatják, ránk mindig lehet számítani, nem futunk el, nem keresünk külutakat, itt fogunk maradni. Hát amúgy ez igaz. Szóval vannak dolgok, amikre így biztosan számíthatsz a Fidesszel kapcsolatban. Vincent törvénye, meg is fogalmazták ezt, és azok megbízhatóan szállítják. Szóval, hogyha lopni kell, ők mindig itt vannak, mert itt tudnak lopni. A vagyonodból kiforgatnak, közben elrohasszák az egész országot, de ez olyan, ami megbízhatóan hoz. De ezt mondjuk, ezt a Gyurcsányék is megbízhatóan hozták. Jó, nem azt mondom, hogy ez pozitív, csak most az, hogy itt vannak, most érted, az, hogy valaki azt mondja, hogy itt van, és kilop a pénzedből, de és akkor mondod, hogy de hát ne lop már ki, de nem érted, hát itt vagyok. Hát pont ez a bajom, hogy itt vagy, még mindig. Sünkülünktakat, itt fogunk maradni, ez a küldetésünk. Ennek a küldetésnek, a küldetés teljesítésének előfeltétele pedig a választási győzelem, újra és újra, szerénység, alázat, munka. Ugye a Mészáros most vett 10 milliárdért egy új repülőt, helikopterrel kellett járnia ugye a jachtjához. Tényleg? Szegény. Hát azért, na, szerénység, alázat, munka, ezek is szavak, amiket valószínűleg már hallott a Holdudvar. Olyan szerénység. Nézzünk a példákat a szerénységre. Jó, van ez így. Az alázatra és a munkára nem árulja el a kormányzat, hogy hány vezető milyen VIP ellátásra jogosult az egészségügyben. A Népszava írt erről egy cikket, és megkérdezték a Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórházat, a Szent Jánost, a belügyminisztériumot, de sehonnan nem kaptak Magyar választ Péter, amikor Magyar Péter adatait kellett kiadni, akkor azt mondták, hogy ez közszereplő. Igen, most ez még nem az. Tehát ez csak a Népszavának volt néhány kérdése, és hát igen, egyelőre csak ennyit tudunk, hogy nem derült ki, hogy kik milyen ellátásban részesülnek, de amúgy a Népszava cikkében vannak érdekességek ezzel kapcsolatban, aki egy kicsit jobban rá akar látni, hogy honnan jött ez az egész, ugye a 40-es évek óta már vannak ezek az ellátások, és hát talán nem így használták mindig, mint ahogy mostanság, hogy akkor családtagot be lehet nyomni, de ennek megvolt a múltja. És hát mint sok minden más, ezt is elvette annó, hát nem a Gyurcsány, hanem a Bajnai, valószínűleg, és aztán utána pedig a Fidesz ezt visszavezette gyorsan. De amúgy, hogyha megnézed, 2018-ban elvileg 24 millió forintot költöttünk erre, ami hát ez nem olyan sok. Ja, az rendben van. Most viszont már nem tudjuk, mert nincs meg ez a költségvetési sor, ami régen még föltűnt. Hát azért, mert ezt 24 milliót költünk már, mert aki igazán neres, az nem fogja vinni, az magámba viszi, mert van arra pénz. Szóval, hát valami cég olyan, kifizeti, vagy én nem. Ez nagyon olyan, szóval jogosult vagy erre, de közben nem vagy olyan magasan a NER-ba, hogy elvid magámba, és ez egy nagyon kis réteg. Szerintem nem. Szerintem ez inkább arról szól, hogy ez egy elég feltűnő mutatvány. Azért elmenni ebbe a kiemelt VIP szárnyba, meg nem, tehát a titoktartásra kötelezett egészségügyi dolgozók közé, szerintem ez tényleg azért keveseknek a kiváltsága. És sokkal egyszerűbb valószínűleg benyomatni magad valahova, egy másik állami intézménybe, vagy egy magánintézménybe soron kívül, mint pont ide feltétlenül bemenni, ahol nem a saját orvosod van, nem az, akit már ismersz. Úgyhogy ez valószínűleg tényleg inkább ilyen egyedi esetekre használtál. Például családtagokat benyomni, akiket meg nem biztos, hogy ugye... Igen, ennél rosszabbra is használtnak a hatalmat. Olyan feltűnő lenne. Hogy a családjukért aggódnak. Ja, ez egy érthető emberi dolog, emellett azért ez a korrupciónak egy fajtája, ami meg hát igen, azért de közben, viszont nem annyira igen, az... nem annyira megengedhető. Hol van ilyen, vagy csak be akarnak vezetni, de hogy azért valahol az is egy szép törvény lenne, hogy a minden politikusnak és hozzátartozójának tényleg kötelező a normál állami egészségügyi rendszeren végigmennie, és így lehet, hogy tényleg motiváltabbak lennének, hogy hogy vagy kapnának egyfelől visszajelzést, lehet, meg lehet, hogy motiváltabbak lennének, hogy ezt nagyon szigorúan, hogy a politikusok és rokonaik muszáj az állami egészségügy a normál procedúrán végigmenni, és ezt nagyon szigorúan figyelni, akkor lehet, hogy elkezdene felvirágozni az egészségügy. Amúgy ezt magánba is biztosan ki lehet játszani, csak ezek meg olyan dolgok, hogy... Az állami oktatás ugyanígy, igen. Ezek olyan radikális, elrugaszkodott... hülye ötletek, ami kizárólag amúgy most ennek az országnak erre a helyzetére jelentenének, úgy érezzük megoldást, de amúgy ezek... De várjál, egy csomó külföldön nincs is más megoldás, csak állami sulik van. Hát, szerintem ez nagyon sok helyen nincs így. Vagy nincs szükség, hát nem tudom, azért azt szerintem ez nem egy annyira elrugaszkodott, mert amikor elmész politikusnak, akkor ezt... Az szerintem ez lehetne egy elvárás. Amúgy ez egy korrekt elvárás lenne egy politikussal szemben, hogy mind mondjuk, ahogy Finnországban, hogy nincs szabad iskolaválasztás, hanem ahol laksz, oda van egy iskola, ahova beosztják a gyereket, és oda kell járni, és azért mindenkinek érdeke, hogy mindegyik iskola lehető legjobb minőségű legyen, meg lehetőleg hasonló minőségűek legyenek. Így mondjuk, hogyha ilyen rendszer lenne, és a politikus is oda járatna a gyerekét, az nyilván egy sokkal nagyobb egyenlőséget eredményezne, meg egy sokkal jobb rálátást eredményezne neki is az ország helyzetére, de szerintem a politikusok közül is a legtöbben ugye megpróbálják a lehető legjobb érthető módon a lehető legjobb lehetőségeket biztosítani a gyerekeiknek, meg a rokonaiknak. És nyilván, hogy ott a lehetőséged, igen, némelyek csak ezt csinálják, igen, de hogyha ott van a lehetőségük, hogy mondjuk a lehető legjobb magániskolába írassák be a gyereküket, akkor valószínűleg ezt fogják csinálni. Mellette az, hogy valóban az egész országban rengeteg iskola rohad le, meg rengeteg közintézmény rohad le. Ez egy ettől független probléma lehetne. De hogyha nyilván, hogyha valakinek meg az állami iskolákba járnak a gyerekei, és ráadásul nem is az, hogy a top 10-ben van véletlenül mindenki beiratva, az szerintem az egy nagyon erős pluszpont lehetne. Most ez nyilván nem a gyerekeiknek, de az ő hozzáállását megfigyelve viszont igen. Meg ha valaki ott látnátok Orbán Viktort, hogy így áll a sorba, a Jánosba, meg kiment a bokája, hogy rugdostad azt itt. A kormány vizsgálja, jöhet-e az 1000 forintos időpontfoglalási díj a rendelőkben? Hoppá! Gyurcsány visszatér. Gyurcsánynál még csak 300 forint volt a vizit díj. 1000 forintos? Időpontfoglalási díj. Hát mégse vizit díj. Hát nem, de hát ugye mert időpontot, ezzel él vissza mindenki, hogy időpontot foglalgat a kórházba, és azt szerintem nem megy el. Ezt jól kitalálták, és ezt még meg fogják magyarázni a kognitív diszonanciájuk a fideszesek, hogy a Gyurcsány a vizitdíjat bevezette, de ez nem az, ez jogos, ez időpontfoglalási díj. Jaj, de jó a Fidesz, de a Gyurcsány, és meg fogják magyarázni maguknak az agyuk, addig tekergeti ezt a dolgot, amíg meg nem magyarázzák maguknak, hogy igazából még örülnek is neki. Ami szerintem a vizitdíj sem lett volna a világ vége, ezt most itt, oppá. Ezt mindenki előtt igen, ilyeneket sajnos, mondasz. A rokonságom nagyon sok ember dolgozik az egészségügyben, és igaz, hogy sokan néha egy kicsit feleslegesen terhelik az egészségügyet, ami máshol szomorú, de mondjuk magányos idős emberek inkább beszélgetni mennek be, egyszerű dolgokkal is bemegy azért, mert köhintett egyet, szóval néha az amúgy is terhelt egészségügyet, nem hiszem, hogy ez visszatántarítan az embereket, de csak azért, hogy bemenjenek dumálni, lehet, hogy valahogy ezt azért érdemes lenne visszaszorítani, bár akkor meg ott vannak a magányos idős emberek, akik meg még az orvossal se beszélgethetnek, de valószínűleg valamit ki kéne találni, hogy ne az orvosokkal kelljen beszélgetniük, hanem valaki más ezt ellássa. Hát igen, a szociális háló az nem lenne baj, hogyha elkapná az embereket, és nem jelentene ekkora problémát az elmagányosodás. Viszont ugye a Takács Péter amúgy... De várjál, itt azt mondják, hogy itt az ezres visszajár, ha elmész. Visszaköpj pénzt, ha nem, bukta az összeget. Jó, azt akarom, hogy úgy legyen, hogy utána beadhatsz egy ilyen hosszú beadványt, külön el kell menned a izére a kormányablakba beadni, és 90 napon belül elbírálják, hogy visszakapolja. És utána 90 napon belül elutalják. Igen. Figyelj, amúgy nem hülyeség, de szerintem maga a vizitdíj sem volt ilyen szinten hülyeség. De ez a komolysági díj. Amúgy meg mi az időpontfoglalás, és akkor Amúgy is ott hogyan állnak fizeted be, hogy sorokban az emberek. Idős emberek azt se tudják, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy kell online fizetni, vagy ott. Vagy hogy, mert akkor ezt mindenképp előre be kell fizetni. Mert nem lehet azt, hogy ezt, ha on... Ja, igen, igen. Hát a telefonon nem tudod befizetni. Helyszínen. Ezt muszáj online befizetni, akkor az idős emberek rá vannak kényszerítve, hogy online, mondjuk az a másik, hogy egy csomó idős ember jobb, hogyha nem is adja meg a bankkártyájának a számát online, mert egy két héten belül azt valaki azt ellopja az összeset, meg olyan hülyeségekre kattint itt. Már a szkemmerek készítik elő, hogy foglalj a időpont, foglalás.pont, kórház.pont, blogspot.hu-n időpont, foglalás. Igen, időpontot, és így hirdetik majd Facebook hirdetésekbe, és hirtelen le lesz lopva az összes pénzük az embereknek, szóval ezt nem tudom, ez hogy lesz megvalósítva, de ahogy is őket ismerem, biztos a lehető legfelkészültebben és átgondoltabban. Lehet, hogy szerencséjük lenne, és nekik is sikerülne időpontot foglalni egy ilyen scammerdinken keresztül, mint hogy én 2008-ban megjelenés előtt letöltöttem egy Iron Maiden albumot. Egy 3 kilobájtos fájlba, amit azóta se értek, hogy sikerült. Jó, hát biztos, igen, ott bevehetnek az orvoshoz is, de az meg a... De ha már bementél... Igen, az a világ legfelesleges. Be kell menned fizetni, hogy időpontot foglalj, és utána hazamenni, hogy utána majd visszamenj, amikor hát, van az aztán hazamész kivárni azt a 6 évet, amíg a csípőprotézisre bemegy. Igen, de amúgy addig, ez is... mire visszakapod az ezres, már negyed annyit se ér. Az már más dolog. Ez a... Én nem tudom, hogy a takács az mondjuk milyen Excel táblákat lát az egészségügyről, de hogy akkor lehet, hogy nem a kórházakba jár valóban, mert azért jellemzően többen vannak a kórházban, mint... Tehát így megjelennek emberek, akiknek mondjuk nincs időpontjuk, nem? És akkor oké, itt volt időpont, nem jelent meg az ember, akkor így oda, akkor ott bemegy a következő. Vagy így oda mennek ugye már így korábban, és várnak, hogy... Hát igen, van. Én egy nem azt mondom, alapvetően ez nem feltétlenül egy rossz rendelkezés, az, hogy legyen egy komolysági díja, hogyha foglalsz időpontot, hogy akkor el is menj, vagy legalább oda szólj. Dinamikus árazást bevezetném. Sokan állnak sorba, akkor felmegy az ára. Szóval nem feltétlenül az intézkedéssel van a probléma, hanem ez a megint a szokásos ostoba képmutatással, hogy amikor meg a vizitdíj nagyjából ugyanezt akarta volna elérni, vagy talán ennél még egy kicsit többet is, egy kicsit kevesebbért, akkor pedig hát népszavazást kellett kiírni, és gyakorlatilag összecseszni. De nem érted, hogy visszakapják! Amúgy azt is mondta a Takács Péter, hogy megvan, hogy ki a hibás, hogy ilyen az egészségügy állapota, a betegek és az ellenzéki önkormányzatok. Az... Jogos. Amúgy érdekes, szerintem ez egy ilyen hungarikum, és nem tudom, hogy előfordult el a világban, ezt talált, hogy tanulmányozni kéne, de hogy olyan, hogy valahol 15 évig vezessenek egy országot valakik, és soha semmiért nem felelősek, ezt lehet, hogy vizsgálni kéne, mert ez gyakorlatilag a világ 8. csodája. Szóval, hogy még soha nem voltak hibások semmiért, miközben 5., 6. ciklusuk, ez már 4., és még soha nem voltak ők hibások semmiért, ez elképesztő zseniális. Én ezt tanulmányoznám, mert ez azt jelenti, hogy ők zsenik. Igaz, hogy közben lerohadott az ország, de hát az mindenki más hibája. Jó, van ez így. Megint elment megtekinteni valamit a Hatházi Ákos, és hát... Most már ez is kell ezért megint sem. Nem engedték be valahova. Na nézzük. Képzel. És gondoltam, hogy akkor megnézem a borzasztó sok adófizetői pénzből megépített Bodajki kastélyt. De most itt vagyok körülbelül 10 perce, és 3 autó nyilvánvalóan itt dolgoznak, szeretne kijönni, de úgy tűnik, hogy nem engedik ki őket. Vagy a kapu romlott el, vagy annyira félnek, hogy bemegyek a vadászkiállításra. Ez egészen vicces, most már körülbelül 20 perce állunk itt, és a dolgozók is itt állnak, nyilván majd el fogom őket engedni, de nem nyitják ki a dolgozóknak a kaput, hogy nehogy véletlenül én besorranjak, és megnézem, hogy mi van bent, annyi tájékoztatás. Miért? Pedig ott van belépő egy 9000 forint, az kemény amúgy. Megvetés nem engedik be. Kaptam, hogy állítólag csütörtöktől vasárnapig nyitva van ez az adófizetői milliárdokból felépített, vagy felújított kastély. És inkább visszafordultak. És elmennek. Szegények. Hogy van ez? Azt, valószínűleg aznap ment, amikor elvileg nyitva van, de tehát hogy van mindig az? Mindig szólják egy kicsit. Orbán azt mondta ugye, hogy ami törvényes, az etikus. Minden, minden a törvények szerint, a jogszabályok szerint történik. Nem biztos, hogy egyetértünk ebbe, de jó. Hát ez egészen biztos, hogy ami törvényes, az nem feltétlenül etikus. Meg úgy tűnik, hogy érzik is ők. Mert ugye bement volna oda a hatház, és meglátja, hogy a Tiborc az itt táncol egy demizsonnal, Puffy mellényében, és az adófizetők pénzét égeti, és ott a tűz körül táncol. Mert a nézését, meg a járását. Uh-huh. Nem biztos, hogy etikus lett volna. Úgyhogy amellett, hogy amúgy lehet, hogy törvénye. Újabb hatházi kalandok, szeretem ezeket. Hogy talál ennyi helyet itt, elképesztő? Tényleg. Éppen arra járt. Jó, mondjuk ellopott kastélyokat tényleg bármerre néz az ember. Elég csak járni kellni az országban. Az, hogy mindig találhat helyeket, ahol milliárdokat loptak el pofátlanul, ez a modellje, hogyha most youtuber lenne, ez az üzleti modellje, kimeríthetetlen tartalom, az sokat elmond az országban. Mindig tud újat hozni, mindig vannak még helyek, szóval elképesztő. Nem az, hogy így, jaj, becsúszott egy lopás, hanem gyakorlatilag más se csúszott be. Igen, mert Orbán Balázs is azt mondta, hogy ő ezt, ennek nagyon örül, amikor hatházi videókat lát, mert hogy látja, hogy milyen lopások vannak, milyen szemtelen lopások. Gondolom, ilyenkor azt is érdemes ugye megnézni, hogy majd mit nem szabad elkövetni, hogyha meg valaki nézheti úgy is, nem? Igen. Biztosan van, aki így nézi, hogy igen, a Béláék lebuktak. Hol is buktak? Mivel? Semmi. Hol botottak el? A legkeményebb büntetés, ami itthon jár a korrupcióért, egy hatházi sort. Ennyi. Vigyázzatok, hogyha korrupcióztok, a börtöntől senkinek nem kell félnie, de lehet, hogy az ítélet azt mondja a bíróság, hatházi egy videót fog előcsönni. Ne! Jó, mindegy, kibírom, utána enyém lesz a milliárd, de ne! Miért kezdte eltűrnöm? Inkább mehennék a börtönbe, csak a hatházi ne csináljon belőlem videót. És utána így megcsinálja a videót, összeomolva sírnak az emberek, és aztán jó, semmi baj, jó van akkor. Csak az enyém ez a kastély, jó van, akkor tovább megyünk. Bemegy, és ott zokog a pénzei tördi a szemén. Ez a hatházi mindig csak bánt. Az öreg vén róka. Ja, ugye sok érdekességet pakol ki mostanság, kirakta már az első részletét is a Diákhitel központos kutatásának, nem külön a Magyar Péter által felügyelt szerződésekről, hanem csak a Balázsi Gyula cégeivel kötött szerződésekről, amiket elvileg felülről irányítottan mentek, amit szóvá tett a Magyar Péter is, hogy azok problémásak. Nagyon érdekes lesz, hogy mik voltak az ő tanácsadói, meg ilyen szakértői szerződései. Aki dolgozott állami szektorban, az lehet, hogy látott ilyet, mert van, ahol vannak ilyen gyakorlatok, hogy például minden évben ugyanazt a felmérést meg kell csinálni, majdnem ugyanannyi de pénzért. De évente változnak a dolgok. Szóval... Hát de mondjuk, most mondok valamit. Jó, mondjam. Mondok random valamit. Amit sosem fordult elő. Igen. Csak például, a szüleménye. Igen. Jó. Ezt most én találom ki, képzeljétek el egy állami szervet. És ott minden évben közbeszerzési költséghatár alatt néhány százezer forinttal, ilyen 14 és 15 millió forint között kaptok három árajánlatot, hogy ki kell választani, hogy a mondjuk a beléptetési rendszernek a felülvizsgálatát meg kell csinálni az épületben, és ezt minden évben ki kell adni ezt a feladatot. Közben a beléptetési rendszer valószínűleg 3 millióba kerül. Hát, és nem változik az évek során, és akkor ott van ugyanaz a három cég árajánlata, mindig egy kicsit más, hát hol ez nyeri, hol az, és utána meg így papírozhatjátok le, hogy aláírta már a Lajos, nézzét, a Lajos igazgató helyettes, vagy mit tudom én. És akkor úgy mindjárt nem tudom, hogy mindegy, hogy hív, hogy milyen nevű emberek vannak. Mindegy, mondjuk, hogy Lajos. És akkor tehát lehet, hogy máshol másmilyen dolgok vannak, egy másik elképzelt intézményben. Igen. De hogy lehetnek ilyen dolgok. És akkor erre a Magyar Péternek valóban akár lehetett ráhatása is, hogy azt mondja, hogy na jó van, nálunk akkor ilyenek nincsenek, mi nem pazaroljuk a közpénzt. De az is lehet, hogy pazarolta a közpénzt. Erre jó lesz tudni. Ha azt mondta volna, akkor másnap már nem dolgozott volna. Ez is lehet, nem tudhatjuk. De most erről majd lehet, egy kicsit többet fogunk látni, hogyha a hatházi ezeket nyilvánosságra hozza. Jó, van ez így. Ilyeneket inkább nem utogassák a tévében. Van, akik szerint még mindig csak megbélyegzés az érdektelenség és fel annyi pénz jár a paralimpikonok. Nincs olimpikon benne. Paralimpikon, jó. Paralimpikon. Paralimpikon legyen inkább. Paralelopipedon. Azon akadt meg a szemem, hogy tényleg amúgy a paralimpikonok kevesebb pénzt kapnak az aranyérmeikért, meg az ezüst, meg a bronzérmeikért, mint az olimpikonok. És azon gondolkodtam, hogy ez miért van így? Miért nem ér pont ugyanannyit egy paralimpiai arany, mint egy olimpiai arany? Hiszen ez nem arról szól, mint hogy mondjuk az amerikai női futballválogatott hisztizik, hogy nem keres annyi pénzt, mint a C. Ronaldo. És akkor... amikor pedig ki kell állniuk egy 15 éves fiú csapattal szemben, akkor pedig kiszopnak 5-0-ra a világ legjobb válogatottja, női válogatottja, és aztán utána pedig néznek, hogy hát igen, inkább az angol másodosztályt nézik az emberek a tévén, mint a női foci világbajnokságot. Ez szerintem más, ez egy piaci... A válogatott az már nem piaci, szóval nem hiszem kell. Jó, de a világbajnokság és annak a jogdíjai, a foci VB, a női foci VB-nek a jogdíjai, az piac, és a férfi foci VB-nek a jogdíjai, az piac. És ugyanúgy az olimpia jogdíjai és a paralimpia jogdíjai, az is piac. Milyen pénzt fizet az állam egy győzelemért, és utána mondjuk milyen életjáradékot fizet, szerintem az nem piac. Az lehetne ugyanannyi. Ha már ugye ugyanúgy felkészülnek a sportolók, elvileg a paralimpia az ugyanaz, vagy akkor viszont legyen kimondva, hogy a paralimpia az hátrébb van, mint az olimpia. Szerintem mindkettő mellett lehet érvelni, én amellett érvelek, hogy akkor legyen ugyanaz, de amellett is lehet akár érvelni, hogy ez a paralimpia az nem ugyanaz, mint az olimpia minőségben. Az nyilvánvaló, hogy kevesebben figyelik. Valószínűleg az állam úgy van vele, hogy amikor minden szem oda szegeződik, az az olimpián van, uh-huh. és ott kell nekik a dicsőség. Ugye Orbánnak nagyon kell, most is hát még pont nem elégedetlen volt ezzel is. Bár ugye közben meg mennyire büszkék voltunk, hogy jogosan, hogy hány aranyérem van mondjuk a szomszédos országokhoz képest, de még ez se elég. Oké, örülök, hogy legalább ebben mindig jobb és jobb akar lenni. Uh-huh. Ez a mutató nem zavarja. És ez a mutató zavarja nem úgy, mint a szegénységig. Úgy látszik, ez a paralimpia nem akkora dicsőség, mert nem figyeli annyi ember, és úgy látszik ez alapján akkor az értéke a dicsőségnek az, hogy mennyi embert érdekel. Az is, hogy már ilyen életi járadékot kapnak meg milliókat a sportolók, ez nem magától értetődő, nem minden országban van így. Van olyan ország, ahol kapnak egy díjat, de hogy így azért nem ez a normális szerintem a világon. Figyelj, az, hogyha felteszed az életed, hogy nyerj egy aranyérmet Magyarországnak, és annak mindenki örül. Szerintem ennél rosszabb dolgokra is költhetjük a pénzt, meg az, hogy ennyire ilyenkor más sportok is középpontba kerülnek, azt szerintem alapvetően jót tesz az országnak, hogy rájövünk, hogy nem csak foci van. És hogy nem csak fociért jár a dicsőség. Ez szerintem nem rossz. És ilyen szinten, hogyha ebből közelítjük meg, most hangosan gondolkozom, mert ez egy érdekes kérdés, de hogy ha ilyen szinten közelítjük meg, hogy motiváljuk ezzel gyakorlatilag generációkat, hogy sportoljanak, akkor igenis szerintem az is fontos lenne, hogy azokat is motiváld, akik mondjuk lehet, hogy egy normál olimpián sose tudnának indulni, mert valami fogyatékosságuk van. Őket még inkább lehetne motiválni, hogy a paralimpiát is így nagy becsben tartják. Nem biztos, hogy az a pénz, de hogy alapvetően hozzátartozhatna, hogy azt is egy kicsit jobban megadják neki a megbecsés. Ez szerintem már sokban nem kerülne az államnak, amikor 8,5 milliárdért a himnusz emlékművet csinálunk, akkor nem hiszem, hogy ezen múlna a kassa, hogy most akkor rendes pénzt kapnak a paralimpikonok is. Ezen kívül is egy csomó dologban valószínűleg az állam kicsit jobban nyomathatná, és akkor lehet, hogy valakinek mondjuk van valami testi fogyatékossága, jobban érezni, hogy igen, így azért még ezt meg ezt a sportot ugyanúgy elkezdhetem, és ez hozzátesz az életemhez, és szerintem ez jó üzenet lenne. Szóval szerintem nem ezen múlna a kasszánk. Nagyon sok felesleges dologra költünk, de hogy akár, igen, ők is ugyanúgy megmérettetik magukat, és a világ első legjobbja lesz, második, harmadik, stb. Megkaphatnák ők is. Yes, én nem érzem egyszerűen én se korrektnek. Hogyha valaki a munkaerőpiacon le van százalékolva, akkor az évben is le lesz százalékolva az olimpiai érmével. Furcsán néz ki. Mert itt várjál, csak azt írják, hogy már kevesebben nézik, kevesebb reklámbevét. Itt Az állam, ez... állam nem kap semmit a reklámbevételből, normál olimpiás se. Az M1 lehet kap, de nem az M1 adja az aranyérmek után az életjáradékot. Az államnak ugyanúgy nem bevétel az, hogy most menjen nézik az olimpiát. Csak a dicsőség, ami miatt az állam honorálja. Sőt, inkább kiadás, ugye, mert most csinálni is akarik az olimpiát, ami... Jó, van ez így. Figyelj, a legfontosabb hírünket a végére hagytuk. Na. Ezt látom, beraktad, és... Igen, ez tényleg fontos. Ha már glamour, akkor térjünk vissza. Elég volt itt ilyen kérdésekből. Lehet gyönyörködni. Íme az ősz 5 legmenőbb táskatrendje, ami meghatározza majd a következő időszakot. Ez fogja meghatározni a következő időszakotokat, úgyhogy figyeljetek. Lányok, fiúk, nézzük a táskatrendet. Ez mi, nincs odaírva, hogy a nőknek. Akárkinek meghatározhatja ez a táskatrend a jövő. Jó, akkor mi az első? A félhold sziluett. Ha. Hmm. Ha. Hmm. Amúgy, ne haragudj, de ez a második, ez egy szatyor? Hát nem, ez egy nem túl praktikus dolognak tűnik nekem. Mi fér ebbe bele? Mi fér a többibe bele? Hát jó, de ez különösen, ez egy kulcs fér bele. De lehet, hogy csak ennyi kell. De mondj, figyelj, ez rendben van, nem? Meg egy a telefon. Szóval mire hasonlít, főleg az első, mint hogyha ilyen nagy magyarként lenne egy ilyen... Ilyen kulacsod? Igen, ilyen kulacstarsolyod. Kulacstarsolyod. Vagy amiben kürtöd van, vagy tudom is én. Ez egy átír. Nem, rendben van. Á, nem mindegyik. De amúgy érthető, ez a félholdas. Igen. Mondjátok, hogy nektek melyik a kedvencetek. Na jó, mi van? Figyelemre méltó részletek. Szóval itt mindig van... Ez hogy van ez? Tehát ezek random táskák, amire rá vannak aggatva. Például ott egy kolomb. De ez, igen, ezzel, hogy mondjam, ezzel meghatározhatod a saját identitásodat egy kicsit. Azzal, hogy a jogomat... Egy kicsit a személyiségedből oda rakhatsz a táskádra is. Ez most egy új dolog? Vagy ez már középiskolában mi is csináltuk? A kitűzőkkel, igen. A Linkix-es kitűzőnkkel, igen. A kornos kitűzővel, bocsánat. Nem kornos kitűzőm. A graveyardos kitűzővel. Kornos piad is blinkes kitűzőm. A blinkes kitűzőm, azt hiszem nekem is van. Az öpánikossal. Megy szín. Ó, megy szín. Amúgy nekem ez tetszik. Szerintem ez nem olyan rossz. Bár, hát nem tudom, most megy szint válaszolni egy mondjuk fekete helyett, az már egy kérdéses, mert ez megy mindenhez. Azt mondja, hogy hangulatos és stílusos a szín, amely tökéletesen párosítható a feketével, a sötétkékkel, szürkével és a farmer kékkel is. Ugye a sötétkék mellett még a farmer kék izgalmas, de úgy érzem, hogy ez, hogy pár év alatt ez nagyon ki fog menni divatból. De ezek a társak úgyse bírják addig, szóval mindegy. Nem tudom, szerintem ezek között azért van olyan, ami, hát jó, nem, azt mondom, hogy ez úgy néz ki, mintha az AI generált volna random táskákat, de biztos van egy olyan, amelyik nem menne ki a divatból, amelyik tényleg jó is. Az első az Armani, utána Salvatore, Ferragamo, nem ismerem ezeket. Gucci, én azt tudom, az emberek, akik gazdagnak akarnak tűnni. De nincs pénzük az igazán gazdagoknak a cuccaira. Na, azokra a sima, szaros üzékre, pólókra és gatyákra, amiben igen. A Adam Sandler. Na, igen, és gondolom egymillió, hogy J.V. Anderson, Tori Burch. Biztos, hogy szarul mondom ki őket. Na, boríték táska. Na végre, borítéktáska. De ezek amúgy gyakorlatilag felsorolják lassan az összes táskát. Összes táska, mikor jön újra divatba a hátizsák? Nekem én azt szerettem. Figyelj, amúgy ez... Ezek rendben hát vannak. Ez rendben van. Nem mondjuk egy ilyet hordozni egész nap. Ez nem egy táska, hogyha nincs rajta valami, amivel magadhoz csatolod, érted? Mint vannak ezek az autós táskák a férfiaknak, ugyanez. Csak úgy van, hogy van egy papucs rajtad, egy rövid gatya, meg egy kinyúlt póló, és nem így átvetve rajtad egy autós táska, hanem amit csak kézbe tudsz fogni, mint egy neszeszer. Csak borzalmasan. Nem a fogkrémed van benne, meg valaki másnak a tusfürdője, amit elhoztál a táborból. Jó, mondjuk ezek az emberek nem a buszon kell, hogy tartsák ezeket valószínűleg. Victoria Beckham nem a hármas metróval jön az be. Csak ő varta, nem ja. Biztos, hogy ő van rajta. Ja, és akkor itt vannak, amit ti is meg tudtok venni. Itt, de várjál, hát itt ötről volt szó, ez négy volt, esküszöm. Mi? Öt. Egy, kettő, három, az elején négy, kihagytuk öt. A legelsőt, Ádám. Kihagytuk a legelsőt? Szegecsekkel díszített. Istenem, trend most? Visszajön a metálság. Nem metálság, ez hol metálság? Hát amúgy én, nekem ez nem annyira jön be. Nézd meg, a földön húzza. Őszinte leszek, nem annyira jön be ez az irányvonal. Ez, főleg ez az első, nem az én stílusom. Jó, hát legalább ezt is tudjuk. Szóval látjátok, nem csak izé van nyomasztás, itt a táskatrendeket is meg, és most máskor majd menjetek el, ott lesz egy női munkatárs, és akkor mondjátok neki, hogy mi a trend, és hogy mivel, hogy meleg vagy, hogy mivel. Mindegy, de az más, de hogy lehet, valamilyen szituáció, biztos fel tudjátok használni, hogy ezt menőzzetek ezzel, hogy igen, ez most nagyon divat most ősszel a szegecsel trend. Szeges, de nekem a megyes jobban bejön. A megy, a borítéktáska, és mi volt a ötödik? A figyelemre méltó részletek. Ezek nagyon fontosak. Holnap kikérdezik. Ránézem, figyelemre méltó az a részlet. Ez egy trend amúgy. Írjátok, hogy milyen merch legyen az öt közül. Melyik táskát árul. Korrekt. Addig is, amúgy még mindig van akció, nem tudom, meddig fog tartani ezt. Hát a kétszer erejéig. Ja, tényleg. Ja, siessetek, hát addig van, ugye? Költsetek! Kösz, hogy itt voltatok. Egy dolgot ígértünk. Az, hogy holnap mi ismét itt leszünk. És ti, itt lesztek.